Pirms mēs sāksim ar lūkšanu, es aicinu, ka mēs varam vienkārši pieiet klāt un sasveicināties. Un varbūt kāds šeit ir pirmo reizi vai ko jūs esat mazāk redzējuši, vienkārši pieiet un sasveicināties un izrādiet brāļu māsu mīlestību savā starpā. Paties prieks redzēt, ka jūs ejat cilvēkiem klāt un ka jūs smaidat. Tas ir baigi brīnišķīgi. Un to Dievs arī grib, ka mēs mākam mīlēt, ka mēs mākam priecāties. Varbūt tu jūties tagad diezgan noskums, bet atnākot uz šeien, tev atverās sirds un tev ir prieks. Es gribētu padalīties ar nedaudz ar vārdu no Jesajas grāmatas, 38. Nodaļa. Mēs varētu atšķirt savas bībeles. Jesajas grāmata, 38. Nodaļa. Šis ir laiks, kad es tagad eju cauri Jesajas grāmatai un ir tāds ļoti labas atziņas, ko Dievs saka uz Izraela tautu. Un vieno tādām atziņām šajā nodaļā viņš saucās Hiskijas saslimšana. Un Hiskija bija tū nāvē. Viņš bija slims, viņš bija nopietni slims. Un šajā nodaļā rakstīts ir, kā Dievs apžēlojās, kā Dievs uzklausīja Hiskijas lūkšanu, cik viņam palika žēl un ka viņš pagodinājās. Un es izlasīšu no 1. Līdz 10. Un pēc tam mēs lasīsim no 15. Tanī laikā Hiskija nopietni saslima. Tad nāca pie viņa pravietis Jesaja, Amoca dēls, un tam sacīja. Tā saka tas kungs, apkop savu namu, jo tu mirsi un nekļūsi vesels. Tad Hiskija pagriezās pret sienu un pielūdz to kungu sacīdams. Ak, kungs, piemini, ka es tavā priekšā staigāju patiesībā un no visas sirds darīju, kas tev patīk. Un Hiskija sākā gauži raudāt. Tad atklājās tā kunga vārds Jesajam. Ej un saki Hiskijam, tā saka tas kungs, tava tēva Dāvida Dievs. Es dzirdēju tavu lūkšanu un redzēju tavas asaras. Es pielikšu tavam mūžam vēl 15 gadus, un es izglābšu tevi un šo pilsētu no Asīrijas ķēniņa rokas un pasargāšu šo pilsētu. Un tas tev lai ir no tā kunga par zīmi, ka tas kungs izpildīs savu apsolījumu. Redzi, es ēnu pie Ahasas saules stundeņa pagriezīs 10 pakāpes atpakaļ, un saule atgriezās pie stundeņa pa 10 pakāpēm atpakaļ, ko tā jau bija notecējuši. Šī ir Hiskija Jūdzes ķēniņa dziesma no tā laika, kad viņš bija slims un izzaseļojās no savas slimības. Tad Hiskija vienkārši šeit vienkārši teica, nu, cik viņš ir bijis zem nospies un kas ar viņu gadījies. Un tad no 15. Ak, kungs, man ir bail, palīdzi man. Ko lai es saku? Ko viņš man apsolīs, to viņš piepildīja. Es staigāšu mierā visās savās mūža dienās, pēc tādām savas dvēseles skumjām. Ak, kungs, no tā cilvēks dzīvo, un tas ir manas gara dzīves saturs. Tu mani atspirdzināsi un mani uzturēsi dzīvu. Tiešām, rūgtās ciešanas man nākušas par svētību. Tu pasargāji manu dvēseli un turēji to tālu no iznīcības un nāves bedres, jo visiem maniem grēkiem tu esi licis palikt tev tālu aiz muguras. Ne jau apakšzeme slavē tevi, ne jau nāve teic tavu slavu, un ne tie, kas apgūlušies kapa tumsā, cer uz tavu patiesību. Nē, bet dzīvie, jā, dzīvie slavē tevi tā, kā es šodien. Tēvs pasludina bērniem tavu patiesību. Tas kungs ir bijis gatavs un žēlīgs man palīdzēt. Mēs skandināsim savas dziesmas tā kunga namā, kamēr vien dzīvosim. Amen. Hiskija bija slims. Jesai nāca kā pravietis, teica, ka tev viss, tu mirsi. Bet Hiskija vērsās pie Dieva, un viņš lūdz, lai Dievs piemina viņu darbus. Viņš sāk raudāt, un Dievs apžēlojās un pielika vēl viņam gadus klāt. Un izglāba no Asīrijas ķēniņa rokas, jo Asīrijas ķēniņš gribēja iznīcināt Jeruzalem. Un tas kungs uzklausīja Hiskija lūkšanu. Un naktī, kad Asīrijas ķēniņš gulēja, kad visa nometna gulēja, tas kungs sūtīja savu eņģeli un iznīcināja ap 180 000 karavīru. Ja iedomājieties, Dievs uzklausa lūkšanu un tiek iznīcināts ienaidnieku spēks. Un Hiskija vienkārši slavē Dievu, un ka viņš, kad Dievs savā vārdā saka, ne jau mirušie slavē to kungu, ne jau tie, kas apgulušies kapā, bet mēs dzīvi palikušie. Arī tu šajā dienā, arī tev varbūt ir kaut kāds cīņas ienaidnieku, un tu vienkārši nepadodies, vērsies ar lūkšanu pie Dieva, Dievs uzklausīs, un Dievs atbildēs, un Dievs palīdzēs, un tu slavēs to kungu. Vakar bija vasarsvēt draudzē pasākums, ko organizēja vasarsvēt draudze, bija vīru diena, un tēma bija stāstiet par Dievu varenajiem darbiem. Un dalījās ar vārdu vasarsvēt bīskaps Jānis Uzolinkēvičs un mācītājs Modrs Uzolinkēvičs. Un tāds divas svarīgākās atziņas, kas man no tā vakara palika atmiņā. Viens ir tas, ko Jānis stāstīja, kad vienalga, kas tev apkārt ir, bet ja cilvēki par tevīm lūdz Dievu, tad Dievs uzklausa vienmēr lūkšanas. Viņš ir gājis grūtiem posmiem caur kara laikā, padomu laikā, kad viņš stāstīja, ka viņš dienēja armijā. Viņš bija tankists un gadījās tā, kad viņš bija kaut kādā laikā tā kā atkrits no Dieva. Viņš brauca to tanku un gāja tā kā ielai cauri. Un viņš bija samainījies. Viņa leitenants bija tā kā pie stūras un viņš bija uzkāpis augšāk. Zin kā tankisti izkāpa ārā, pusi ķermenis ārā. Un viņš brauca un tas leitenants kaut ko nebija pareizi izdarījis. Un tas tanks šļūts apakaļ, nāca apakaļ. Un otrs tanks nāca bedrē iekšā. Un tas stobrs viņam nāca tieši mugurā. Viņš teica, iedomājieties tankam, kāds ir stobrs un ar to inerci kā nāk. Un tas mehānis tajā otrajā tankā, kas sēja, tas paspēja noreaģēt un pagriez to stobru, un viņam tas stobrs iznāca šeit priekšā. Un viņš teica, jūs iedomājaties, kas būtu, ja nebūtu pamanīts, un tas stobrs būtu viņam mugurā, viņš teica, es šodien nestāvētu un nekalpot. Bet tas kungs viņam vienkārši nāca un runāja uz viņu, tas ir tāpēc, ka par tevi lūdz Dievu. Tas ir tāpēc, ka par tevi lūdz Dievu, un es sapratu, cik svarīgi, ka mēs lūdzam par apkārtējiem cilvēkiem, ka mēs lūdzam par savām ģimenēm, par saviem līdzcilvēkiem, par saviem brāļiem, māsām, par draudzi, par kuldīgu, par Latviju, par visiem cilvēkiem. Cik svarīgi, ka mēs lūdzam, jo Dievs visas lūkšanas uzglabā savā traukā. Viņa auss nav šodien aizkartus, un mēs pat neredzam, jā, ko mēs ar savām lūkšanām varam panākt, bet Dievs redz visu, Dievs dzird visu. Un Dievs izpild to, ko viņš ir apsolījis. Otra atziņa, ko Modrs Uzolinkēvičs dalījās, kad tu varbūt neredzi, ja, savus augļus savā dzīvē. Tev varbūt ir apkārt cilvēki, kas tev nosoda, kam tu varbūt kalpo, ko tu lūdzi, un tu redzi nemainās situācijas. Bet viņš teica, agro vēl pienāks reize, kad cilvēki redzēs tavu dzīvi kopā ar Jēzu, kad cilvēki redzēs tavus labos darbus, un viņi teiks, šie cilvēki bija Dieva ļaudz, un es gribu tāpat dzīvot, kā šie cilvēki dzīvoja. Jo Dieva darba nepaliek nepamanīt, agri vai vēl, cilvēki nāks pie patiesības atziņas. Tāpēc dzīvojiet, kā Dievs ir mums paredzējis, kalpojiet, esiet gatavs labiem darbiem. Cilvēki varbūt tagad to nepamanīs, bet pēc kāda laika viņi pamanīs. Un tas iespējams arī viņiem dos iespēju vairāk nākt pie atziņas un pieņemt Jēzu savā dzīvē. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim Dievu, mēs slavēsim Dievu, mēs pateiksimies Dievam, ko viņš ir darījis mūsu dzīvē. Mēs pateiksimies par viņu vareniem darbiem, mēs pateiksimies par to, ko Dievs mums ir sagatavojis šajā vakarā. Atturiet savu sirds un ieaiciniet, lai Svētais Gars aizskar jūs spēcīgā veidā, lai jūs no šejienes neaiziet tād, kad jūs esat atnākuši, bet aizejiet. Piepildīt, svētīt un apārdu visu spēku. Tēvs, mēs pateicamies, kungs, par šo laiku, tēvs. Paldies Tev, mīļais kungs, par to, ka Dievs ir atkal svētdiena un mēs esam Tavā namā, kungs, un ka mēs varam nākt pie Tevs, tēvs, un ka Tu šeit esi, un mēs iecinam Tev svētais gars šajā vietā, mēs lūdzam svētais gars, lai Tu aizskar mūsu sirds, lai Tu aizskar mūsu spēcīgā veidā, Dievs. Mēs Tev pasakamies, Tēvs, kad Tu esi žēlīgs un žēlsirdības Dievs, kungs, un ka tu viss mūsu pārkāpums, ka tu viss mūsu noziegums izskaisi kā migla, kungs. Paldies Tēvs, ka tu vienmēr esi atvērts, kungs, ka tu vienmēr esi laipns, ka tava mīlestība, kungs, vienmēr ir neizmērojama, Tēvs. Paldies Tev, kungs, par ko tu dari pie mūsu dzīvēm, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam kalpot Tev. Paldies Tev, Tēvs, ka tu mūs māc, ka tu mūs pamāc, ka tu mūs atspirdzini, Tēvs, ka tu mūs apgaismo, ka tu pārmaini un pārveido mūsu dzīves, Tēvs. Paldies Tēvs, ka tu mūs esi ievedis, kungs, pārmaiņu posmā, Dievs, un ka tu mums māc augt. Dievs, Tēvs, es Tev pasakos par ikvienu, Tēvs, kas ir šeit. Un es lūdzu, Dievs, lai Tu svētī savu vārdu, Tēvs, lai Tu svētī, kungs, ka mēs varam Tavu vārdu dzirdēt, ka mēs varam, kungs, ar atvērtām ausīm klausīties. Un ka mēs, kungs, nenocītinam savus sirds, kungs, bet ka mēs, Dievs, mīlam Tev. Ka mēs mīlam Tavu vārdu, Tēvs, un Tavs vārds mums ir Dievs svēts. Un tad Dievs ir tā pamācība, kungs, kur mēs tveramies. Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu svētī un vādi Mārtiņu, kungs, paldies Tēvs par šo brāli, ko Tu esi sūtījis pie mums uz Kuldīgu. Dievs, es lūdzu, dot savam kalpam drosmi sludināt un runāt, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu svētī arī, ka mēs pielūksim Tev caur dziesmām, kungs. Jo Tu esi viens cienīgs saņemt visu slavu un godu, Tēvs. Mēs Tev pasakamies, kungs, par to, Tēvs, ka Tu nāc, kungs, un ka Tu palīdz, Dievs, mums. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu pieskaries ikvienam, kas ir slims, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai notiek dziedināšana šajā brīdī, Tēvs. Šajā vietā, Jēzus, lai Tu aizskari ikvienu sirdi, kungs. Pieskaries ikvienam, kungs, kas ir slims, Dievs, lai Jēzus tavās brūcēs notiek dziedināšana. Mēs lūdzam, Dievs, ja kāds Tēvs ir atkarībās, Dievs, es Tev lūdzu, Dievs, atbrīvo un dziedini, kungs, lai viņš kļūst brīvs no šīm atkarībām. Es lūdzu, Tēvs, ja kāds ir noskums, Dievs, lai atnāk Tavs prieks un lai Tavs sirds, Tēvs, iepriecina mūsu sirds, Dievs. Es Tev lūdzu, kungs, ja kāds iet cauri cīņām, Dievs, dod spēku izcīnīt šīs cīņas, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, palīdz mums neaiziet, kungs, tādiem, kādi mēs esam atnākuši, bet palīdz, Dievs, ka mēs aiziem svētīt, Tēvs, ka mēs aiziem, Dievs, atpirdzināt, ka mēs aiziem, Dievs, piepildīt, kungs, un ka mēs varam, Dievs, kalpot ārā uz ielām, ka mēs varam kalpot, kungs, saviem līdzcilvēkiem, Dievs, ka mēs, kungs, neaiztaisam savus mutes, Dievs, ka mēs nenocietinam savus sirds, Dievs, bet ka mēs esam dedzīgi, kungs, kalpot Tev, ka mēs esam dedzīgi uz labiem darbiem, kungs, jo Tu uz to mums esi aicinājis, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai atnāk Tavs svētais gars. Es lūdzu, Dievs, lai Tu šo vietu piepildi, lai Tava valstība šeit atnāk, Dievs. Lai Tavs prāts kā debesīs tā virs zemes atnāk šeit, šajā vietā, Dievs. Un palīdz, kungs, ka mēs, Dievs, mākam Tev slavēt. Māc mums, kungs, slavēt no visas sirds, Dievs. Māc mums plaudēt, māc mums pacelt rokas, māc mums dejot, Dievs. Māc mums pagodināt Tavu vārdu, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs, jo Tev pieder visu gods un slāvu. Tu lūdzu Tev Jēzus vārdā. Amen. Esam gatavi slavēt Dievu. Amen. Kurš zin, kad pats savu roku, ja tu zin, ka Tev ir Tēvs, kurš ir debesīs, kurš Tev ļoti mīl. Nu, un tad šī dziesma ir par to. Dziedāsim kopā, vai? Man ir Tēvs, kurš radīs mani savā līdzībā. Man ir Tēvs, kurš radīs visu izplatījumā. Man ir Tēvs. Man ir Tēvs, kurš radīs mani savā līdzībā. Man ir Tēvs, kurš radīs visu izplatījumā. Vienmēr palīdzēt man spēj, viņš vienmēr žēlistību sēj, viņš mani atjauno, kādu vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nāks, es viņam priekšā droši nostājos. Jo zinu, mani viņš mīl, mans tēvs ir liels un visspēcīgs, un es viņa rokās. Viņa rokās es, mans tēvs ir labs un brīnišķīgs. Man nav neko drošā. Man stāvs ir liels un vispēcīgs, un es viņa rokās. Viņa rokās es. Man stāvs ir labs un brīnišķīgs, man nav neko drošā. Man ir tāvs, kurš radīs mani savā līdzībā. Tēvs, kurš radīs visu izplatījumā. Man ir Tēvs. man ir prāks, kurš radīs mani savā līdzībā. Man ir prāks, kurš radīs visu izpatīļumā. Viņš vienmēr palīdzēt man spēj, viņš vienmēr žēlstību sēj, viņš mani atļau no kādu vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nams, es viņam priekšā droši nostājos. Jo zinu, mani viņš mīl, mans tēvs ir liels un visspēcīgs, un es viņa rokās, es. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā. Mans tēvs ir liels un visspēcīgs, un es viņa rokās. Viņa rokās es. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā. Mans tēvs ir liels un visspēcīgs, un es viņa rokās. Viņa rokās es. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā. Un es viņa rokās es, mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā, man nav nekur drošā, man nav nekur drošā. Taisnība. taisnība, taisnība, pēc tās es ilgojos, taisnība man vajadzīga. Taisnību, taisnību, tu mani vēlies saskatīt. Taisnība. Taisnība, taisnība, pēc tās es ilgojos, taisnība. Mans Dievs ir ar mani. sāk spīdēt, sirdī paļāvīgā. Un reizes arī gās, visam sāpēm, bet līdz šī dienā. Dievs tev neatlaiž. Slāv tev, Dievs Tēvs. Slāv tev. Es nebaidīšos ļaunumu, jo mans Dievs ir ar mani. Un jā, Dievs ir ar No kā man baidīties, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani, jā, Dievs ir ar mani, no kā man baidīties, no kā man baidīties. Mīlestībā neviltotās. Sustīts amākais paliks bēdu laikā tu. Paldies Tev, Dievs, par to patiesību, Dievs. To, kas Tu esi, Dievs, Tu esi mūsu cerība, kas neizsīks, Dievs, Tu esi paliks bēdu laikā, Dievs. Paldies, Dievs, ka mēs varam piesaukt Tavu vārdu šajā rītā, Dievs. Un katru dienu mēs to varam darīt, Dievs, ka Tu esi tuvu. Paldies, ka to sienu, kas mūs atšķies starp Tev un mums, Dievs, Tu esi noārdījis. Un Tu esi brīvi nācis pie mums šajā rītā un katru dienu, Tavs. Tev šī dziesma skan, Dievs, Tev par godu, Tavs. Velc mūs tuvāk sev, Tavs. Dar mūsu sirds mīksts, Tavs. Mēs varētu Tev paklausīt vienmēr, Dievs. Paldies par šo laiku, Dievs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Jā, Tēvs, es Tev pateicos par šiem bērniem, ar kuriem Tu mūs esi bagātīgs, sveitīs, Tēvs, un sveitī viņu, Tēvs, viņu gaitas, Tēvs, un dod viņiem gudrības atklāsums, Tēvs, un lai viņi var būt gudri un iet Tavu ceļu, parādi, Tēvs, viņiem savu gribu, savu ceļu, kurā viņiem būtu jāiet, Tēvs. Lai viņu ceļu ir patīkam Tev, Tēvs, un sveitī viņas svētdienas skolā, Tēvs, sveitī šos bērns, kas ir šeit, un tos, kur nevarēja ierasties, Tēvs, dar viņus mierīgs, Tēvs, lai viņi svētdienas skolā spēj saprast, ko viņiem skaidrot, Tēvs, dod viņiem gudrības atklāsums un dod pacietību skolotājām, Tēvs, un lai viņas tiek ar viņiem galā, Tēvs, un lai ir miers tur un paklausība. Jā, Tēvs, slava un gods Tev par viņiem. Jēzus Kristus vārdā, amen. Un viens mūsu misionārs ir Afganistānā, Andra Kavnavaļčika. Un vakardien es saņēmu tādu izziņu. Viņa raksta, esmu pagrabā. Un smaidiņš. Un es nezinu, kā to saprast. Ja? Viņa rakstā, esmu pagrabā. Jūs zināt, varbūt jūs neziniet, bet viņai bija jāatrodās Afganistānā līdz gandrīz Ziemassvētkiem. Un tikai tad viņa brauc apakā. Ja? Tad viņa rakstā, esmu pagrabā, seko smaidiņš. Rīt 5:30 izbrauc uz lidostu. Nevarēju dabūt biļeti. Kaut kādā veidā esmu bloķēta. Lūdziet, lai bez starpgadījumiem nokļūst galvaspilsētā un vēlāk līdz Stambulē. Tas ir viss. Es nezinu, kāpēc viņi ir pagrabā, bet nē, tas neizklausījās pēc patvērumu, jo iepriekšējā īziņa bija no viņas tā, ka viņai bija jādodās uz kaut kādām pārunām ar nu, es nezinu, es beidu teikt likumsargiem, bet kaut kā tā aizdomu, ka tur tie likumsargi ir bišķi savādāk nekā mēs to saprotam, ja? Bet ar kaut kādiem dienestiem viņai bija pārunas, un es nezinu kā, nu tiešām es nezinu neko vairāk pateikt, ja? Tik cik šī izziņa un tik cik to, kad viņa brauc mājās, viņa tiek sūtīta mājās pirms laika. Tas nozīmē, kāds viņi ir atmaskojis viņas patiesos mērķis, kāpēc viņi tur atrodas. Ja? Un viņa aicina, lai mēs lūdzam kopā par viņas veiksmīgu atgriešanos atpakaļ mājās. Ja? 5:30, tas nozīmē, viņiem ir kaut kur ceļā, bet viņa aicina lūgt, ka mēs lūdzam, lai ir ceļš līdz Stambulai, pa priekš līdz Kabulai, pēc tam līdz Stambulai, un tad jau mājās, un tad jau mēs zināsim kaut ko vairāk. Bet tas smaidiņš pēc tā pirmā, ka viņi ir pagrabā, nu, ja tas nebūtu, tad izklausītos briesmīgi. Jā, bet tas smaidiņš dod tādu cerību, kad pagrabā, vai nu pagrabā nav tik traki, vai pagrabā ar to kungu nav tik traki. Ja, ka pagrabā varbūt ir traki, bet pagrabā ar to kungu nav tik traki. Nu jā, ko tu teici? Jā, bet zini, ko Pēteram un Sīlam, kad Pēteris un Sīla bija pagrabā, zini, ko draudz darīja? Visi nāk? Jā. Tāpēc saicinu, ka mēs varētu lūgt par gan par Andru. Ka viņš bija briesmās, jā, bet kad cilvēki pa viņu lūdz, nemitīgi lūdz, jā, un ka mēs pat nezinām, kas notiek, bet Dievs jau uzklaus un Dievs darbojas. Un arī šis princips tagad vienkārši. Es ticu, ka viņš darbojās un darbosies. Mēs īstenībā varētu ne tikai pa Andru lūgt. Mums ir vēl misionāri. Mums ir misionāri Etiopijā. Tur jau arī tā nav tā, ka te aizbrauc uz blāks uz Lietuvu vai Igauni. Mums ir misionāri Īrijā, tur ir bišku vieglāk. Mums ir misionāri Krievijā. Tagad es saprotu, ka viņi uz Sibīriju, uz topu uzbrauc. Tā kā ir mums cilvēki izsūtīti tautās. Un katram ir, kad jūs esat saņēmuši to vēstu, Levits Grūbs, tur bija lūkšana vajadzības arī. Nu, pa ko viņi vēlas, lai par viņiem lūdz. Ja? Tas tāpat tās ir drošība, pārsvarā visi drošība. Drošība tāpat finanses, ja? Dievu vadība tālāk. Viņiem ir vajadzīga mūsu garīgās ģimenes atbalsts lūkšanas. Ja? Tas nenozīmē, ka mēs tikai tagad lūksim, bet arī, ka jūs esat mājās vienalga, kur esiet domāts, esiet savās lūkšanās, ieturiet viņus savā sarakstā, lai tas kungs parūpējas un vada viņus. Es aizinām, ka mēs varam aizlūkt par misionāri. Tevs tev paldies, tev, kungs, par taviem kalpiem, kungs, ko tu esi izsūtījis savās druvās. Tevs, paldies tev, kungs, par šiem misionāriem, kas ir atsaukušies tavam aicinājumam, kas ir paklausījuši tev, tevs. Dievs, tu redzi, kungs, viņa apstākļus, tu redzi, kungs, kur viņa katrs atrodas, tu redzi, tevs, ka viņi iet cauri, tu redzi visu šīs vajāšanas, šos uzbrukums, šos nemieres. Tevs, mēs lūdzam, Dievs, ja tu esi aicinājis, tad mēs ticam, ka tu būsi darītājs. Un tu jau esi darītājs, tevs. Mēs lūdzam, Dievs, lai tu palīdz šiem mūsu brāļiem māsām, tevs. Lai tu palīdz šiem misionāriem, Dievs, būt tavā patvērumā, kungs. Vienalga, kungs, vai kādi tur nemieri, vienalga, vai kādi tur teroristi, apvērsumi. Dievs, es ticu, kungs, ka tava roka nekad nav par īs. Es ticu, Dievs, ka tava roka ir par šiem taviem ļaudīm, kungs. Es lūdzu tēvs Jēzus vārdā, lai tu sargā tēvs, ikvien tēvs. Īpašā veidā, Dievs, tagad ir vajadzīga īpaši tavu iejaukšanās Andraskona Vaļčiks, kungs, situācijā tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai tu, kungs, atver tēvs šo ceļu, Dievs. Lai vienalga kāda nemiera, vienalga, kungs, kādas vajāšanas notiek, ka tās netiek, kungs, līdz Andrai, Dievs. Ka viņa tēvs brīnišķīgā veidā, kungs, tavā vadībā, tēvs, aiziet, kungs, līdz galvpunktam, Dievs, ka viņa atbrauc mājās sveiku un veselu dzīvu, kungs, piepildīt, iedrošināt, tēvs, un, Dievs, es tev lūdzu, kungs, lai tu palīdz, tēvs, mūsu misionāriem, Dievs, dod viņiem drosmi kalpot, palīdz, debes, tēvs, lai viņiem ir nepieciešama, ka viņiem ir tava roka, tēvs, ka viņiem, Dievs, ir... ka viņi ir nodrošināti vajadzībās, tēvs, ka viņi ir nodrošināti finansēs, veselībā, pārtikā, tēvs. Palīdz, Dievs, ka viņi ir tajā vietā, kur viņi ir, Dievs, ka tu spēcīgā veidā kalpots ar viņiem, Dievs. Ka viņa muta nav aiztaisīta, tēvs, ka viņi ir atvērti, ka viņi bezbailīgi kalpot, tēvs. Es to lūdzu, dod drosmu saviem kalpiem, tēvs. Dod palīdzību saviem kalpiem, tēvs. Dod spēku saviem kalpiem. Es lūdzu, Svētais Gars, lai tu izlējies par šiem saviem ļaudīm, lai tu izlējies par šiem misionāriem. Svētais Gars, izlējies. Apģēr viņus ar spēku, kungs, ka viņi nebaidās. Kā Jēzus, tu teici, jūs staigāsiet manā vārdā, manā varā un spēkā, pāri čūskām, skorpioniem, visiem ienaidnieku spēkiem, un tas jums nekaitēs. Dievs, es lūdzu, lai šis vārds darbojas tagad pie šiem misionāriem, Dievs, lai viņi, kungs, ir tēvs piepildīt, kungs, ar šo drosmu tēvs. Es to lūdzu, Dievs, lai ikviena ļaunā mēle, kungs, kas ir nostājusies pret viņiem, lai ikviena ļaunie spēki, kas ir nostājušies pret viņiem, paliek kaunā, Dievs. Jo tu, tēvs, esi teicis savā vārdā, es pats iešu pa priekšu un cīnīšos ar jūsu ienaidniekiem. Dievs, es tev lūdzu, tēvs, lai tu paņem savās rokās šos mūsu mīļos brāļus un māsas. Dievs, atved viņus mājās, Dievs. Palīdz, kungs, ka Dievs viņiem ir šis mūrs apkārt, Svētais Gars, ka tavs uguns mūrs ir apkārt šiem taviem ļaudīm, Dievs, kas kalpo, tēvs. Un lai Dievs viņi ir par svētību šīm tautām, tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, svētī viņus, kungs, un Dievs, pagodinies par viņu dzīvi, kungs. To lūdzam Tev Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Man ir prieks atkal būt pie jums. Un tie, kas jūs man nepazīstiet, es esmu Mārtiņš, un tagad gandrīz no Liepājas, varētu teikt, no Liepājas draudzes, bet vispār es esmu no Grobiņas. Jo katram kārtīgam liepājniekam viens mājas Grobiņā. Un Grobiņa Liepājas galvaspilsēt, ja es nezinājāt. Un tā. Pēdējo reizi, kad es biju pie jums, tad atcerieties, es jums stāstīju par to vēstu, kas man bija priekš kuldīgas. Par Dievu valstību. Ka Dievu valstība nav ēšana un dzeršana, pīrādziņa un tējas, bet Dievu valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Un toreiz es atklāju interesantu lietu rakstos, ko es nekad agrāk nebiju pamanījis. Kad miers un prieks, taisnība, miers un prieks, ka viņi nāk no tā, ka Jēzus runā. Jēzus runā, un tev ir miers. Jēzus runā, un tev ir prieks. Un, ja jums ir Bībeles līdz, un vajadzētu būt, ka jums ir, tad jūs varētu uzšķirt kopā ar manīm Jāņa evaņģēlija 15. vai 16. nodaļa. Un Jāņa evaņģēlijas atrodas jaunajā derībā. Un tas ir 4. No visiem evaņģēlijiem. Un ja jūs atrodiet apustuļu darbus, tad tas ir tieši pirms tam. Un tur 16. Nodaļā, piemēram, ja jums izdevās atšķirt 15. Nodaļu, tas ir 16. Nodaļu, 33. Pants, kas ir pēdējais 16. Nodaļā, Jēzus saka, to visu es esmu runājis uz jums, Jēzus teica, es esmu uz jums runājis, lai jums miers būtu manī. Pasaulē ir bēdas jums, bet turiet droši prātis pasaules uzvarēs. Jēzus runā, Jēzus vārdi, Dieva vārds, jūs to dzirdiet, es to dzirdu, un no tā vārda nāk miers. Jēzus vārdos ir miers priekš manīm un priekš tevīm. Amen. Amen. 15. Nodaļā savukārt, 11. Pantā Jēzus saka, to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Ja es runāju vārdus, ja es saku vārdus, un prieks no tiem vārdiem ir jums. Prieks no tiem vārdiem ir man. Kuram no jums ir bijis tā, ka jūs dzirdiet Dievu vārdu, un tas iekšā kaut kur te ir rodās prieks no tā vārda? Ir tā bijis kādam? Aha. Nu re. Mans novēlējums šajā rītā, klausieties to vārdu, un lai tas jums dod prieku, jo tas ir tas vārds. Tas ir šitais vārds. Tas tas, ko Jēzus teica. Un lai tas jums dod prieku, lai tas ir tas prieka avots. Mūsu Liepājā, piekdienas vakaros nav connected vai osta vai kaut kas tāds, jo mums pagaidām vēl jauniešu kustība nav attīstījusies Liepājas filiālītē, ja? Bet mums piekdienas vakaros ir tādi, mēs viņus saucam divu meklēšanas vakari, bet patiesībā ir tā, ka viņi katru reizi ir drusiņ savādāk. Reizēm, kad mēs esam kādi, nu, ap 10 cilvēkiem, tad mums tā kā notiek tagad tāda mājas grupa, varētu teikt. Nu, tāda mazā grupiņa. Tad, kad mēs esam vairāk citreiz, tad mums ir vairāk slavēšana. Gadījumā, ja Jānis Šnipka nav varējis būt klāt, tad mēs iztiekam bez slavēšanas, mums vairāk laika aiziet lūkšanā. Respektīvi, citreiz atkal ir tā, kad Paulam ir kāds vārds, un tad iznāk tagad tāda padziļināt Bībeles studiju, tā kā mums nav tas tāds noteikts formāts, tā ir piekdienas sapulcītē, un viņas ir dažādas. Katrā ziņā vienmēr ļoti svētīgs. Vienā tādā vakarā Pauls kaut kā pacēla to jautājumu par cerību. Un kā jūs domājat? Uztaisīsim aptāvi. Kā jūs domājat, kas ir lielāks? Ticība vai cerība? Vispirms tie, kas domā, ka ticība ir lielāka, paceliet roku. Augstāk, nu tā pārliecinoši, tā, ka jūs ticība ir lielāka. Ja? Un tagad paceliet tie, kas domā, ka cerība ir lielāka. Nu tā. Arī es kādreiz domāju, ka ticība ir lielāka. Un tajā vakarā Pauls kaut kā to tā iemeta, nu, kad ticība, nu, kad cerība ir svarīgāka par ticību. Un es domāju, tajā brīdī, es domāju, jūs ziniet ticības definīciju Bībelē? Ticības definīcija ir vēstulē ebrejiem, varat pierakstīt, ja jūs gadījumā neziniet, tas jums būs uz palikšanu. Un viegli atcerēties. Vēstulē ebrejiem 11. Nodaļa, 1. Pāns, 1:1:1. Jā, trīs vienieki. Vēstulē ebrejiem 11. Nodaļa, 1. Pāns, un tur rakstīts, ka ticība ir stipra paļaušanās uz neredzamām, uz, ka es tagad nekļūdos, es uzšķiršu, lai ir precīzi. Jā, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Un no šīs frāzes es biju pārliecināts, tā tad ticība ir svarīgāka. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas ir cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Ja? Un tāds es dzīvoju ar tādu pārliecību. Un tagad tajā vakarā Pauls saka, ka cerība ir svarīgāka. Un ziniet, mums katrā, mums ir, kurš mācītājs Samuels ir atgriezies savā dzimtenē, un mums ir mācītājs Agrs, kā lielais ganis, ja? Tad katrā draudzītē mums ir mazie ganiņi, ja? Jeb nu, vietēja vadītāji, kā mēs varētu teikt, ja? Un mums arī starp tiem vietējiem vadītājiem katrā no draudzītēm ir kāds, kurš ir tā kā, nu, tāds, nu, galvenais, vai ne? Kuldīgā jums ir Gats un Matīs, ja? Bet lielākais no viņiem ir Gats Rožkalns, ja? Nu, mums Liepā arī ir Mārtiņš, Jānis un Pauls, bet lielākais no viņiem Pauls. Un tāpēc es, protams, respektējot šo subordinācijas principu, ja? Nu, autoritāti, es neņemos publiski apšaubīt Pauls to, ko viņš māca, bet es savā prātā domāju, labi, Pauls, šajā lietā tev nāksies, man tev nāksies mazliet pamācīt, jo ticība ir svarīgāka par cerību. Nu, tā es iekšā tā domāju, vai ne? Un kamēr tas vakars tā turpinās, ja, es turpinu pierakstīt sev rakstvietas par cerību, lai parādītu to, ka cerība ir, nu, tā kā pakārtot ticībai, nevis ticību cerībai, ja? Un jo es vairāk skatos, un Dievs man atgādina vienu rakstvietu pēc otras par cerību, un es vien vairāk to cerību skatos, un es pierakstu atkal vienu rakstvietu, un atgādina to, un būtībā es jau vairs nepiedalos tajā vakara gaitā, ja? Bet es jau grābju un smēļos par cerību viskaut ko. Un es skatos, un man jāatzīst, Paulam bija taisnība. Tā kā tie, kas jūs domājāt un balsojāt tāpat kā es, ka ticība ir lielāka par cerību, lieciet aiz auss. Cerība ir ticības pamatā. Cerība ir ticības pamatā. Un mēs paskatīsimies, tā kā, ja kāds pierakst šodienas tēmu, tad šodienas tēma ir cerība. Bet Lai mēs paskatītos, kas ir cerība, drusīgi mums jāapskatās, kas ir bezcerība. Vai jūs esiet kāds saskāries ar bezcerību? Viens. Vēl kāds? Ja? Bija tā, kad es par šo cerību gatavojos, ja? Un sāku pierakstīt visas tās rakstvietas. Un vēl. Manī prieks. Rītīgs priekšāk. Es vairs nevarēju par to stāvēt klusi, ja? Jo es sapratu, ka patiesībā visa Bībeles galvenā tēma ir cerība. Vecās derības tēma ir cerība uz Kristus nākšanu, ja? Uz Mesijas nākšanu, uz glābēju nākšanu. Jaunās derības tēma ir uz Kristus otro nākšanu. Visa Bībeles tēma ir cerība. Bet tātad bezcerība. Kas ir bezcerība? Ziniet, cilvēki saka tādu, mēs sakam, varbūt bišķīt atkāp, vai ne? Es domāju par to, es centos atcerēties un domāju, es nekad neesmu bijis bezcerīgā situācijā. Es nekad neesmu bijis, man nav bijis tāda situācija, ka būtu pilnīgi bezcerība, vai ne? Un es domāju, bet tad es pārnāju savu sievu, viņa man atgādināja nevienu gadījumu, kad es esmu bijis bezcerīgā. Jūs pilnīgā bezcerībā bijis, ja? Bet, un te es domāju, ka tas ir paldies Dievam, ka Dievs man ir Dievs, un tas ir ritīgi paldies Dievam, un es to novēlu, ja jums tā nav, es novēlu, ka katram cilvēkam tā būtu. Man ir reizēm tā, ka es sliktās lietas aizmirstu. Un es pat neatceros. Un man ir bijuši tādi slikti piedzīvojumi, tādi rītīgi slikti piedzīvojumi, no kā man sirma mat ir parādījušies, ja? Un pirms pulkākiem gadiem, ja? Un es reizēm domāju, un ir bijis tā, ka cilvēki ir ļoti sāpinājuši, nu, ka es ilgu laiku negribēju to cilvēku satikt, ja? Un tad, ja es sāku domāt, nu, tad es varu atcerēties. Bet man liekas, ka es neesmu bijis bezcerīgā situācijā. Bet pavisam noteikti, pēc tam, kad man sieva atgādināja, pavisam noteikti es atceros, ka es biju bezcerīgā situācijā, pirms es iepazinu Kristu. Tajā brīdī es biju tā, kad es biju tik izmiss. Tas ir stāsts, kurš ir nu, atsevišķi stāsts pats par sevi. Vienreiz mēģināju īsti pastāstīt savu liecību, un tas aizgāja 40 minūtēm. Vienreiz, pēdējo reizi, kad es mēģināju tā īsti izstāstīt savu liecību. Tas aizgājas 40 minūtēm, kaut arī es stāstīju tikai paši nozīmīgākos fakts, neko daudz vairāk. Bet tajā brīdī es biju tādā bezcerībā. Pirms es savu dzīvi atdevu Kristum, es biju tādā bezcerībā, kad mana, es biju, tas bija 91. Gadā, un es biju iztēlojies tā, ka ne es vienkārši redzēju, ka pēc tā, kā man dzīve neiet, es redzēju, ka vainu, man bija divi scenāri. Vainu, jo tajā laikā vēl padomju armija bija šeit, un tvarstīja, burtiski ķēra un vēl sūtīja krievos, ja? Sūtīja armijā, vēl pēdējos cilvēks. Ja? Un tad visādas briesmas tās nāsās dzirdēt par to, ko dara ar tiem latviešiem, kur nonāk tagad padomju armijā, ja? jo mēs toreiz cīnījāmies par neatkarību, ja, un tā, un es domāju tā, šis gads beigsies ar to, ka mani paņems armijā un tur nogalinās. Vai arī es neizturēšu to spiedienu un es izdarīšu pašnāvību. Tādas domas man bija galvā. Un es pat tajā laikā, tajā 91. Gadā, tik ļoti viss negāja, kad man bija tāda cepura, Tad bēž vēl cepuru, un es to nadziņu staigāju šitā. Un uz tā nadziņa es biju uzrakstījis virsū ar marķieru. Es biju uzrakstījis, neskaties man acīs, jo tur nekā nav, tikai skumīs. Un tas bija tas, kā es jūtos. Labi, man bija 19 gadi, un es biju ekstrēmists, ja? Tajā izpratnē, kad, nu, ka neiet, tad neiet. Un kad ir, tad ir, vai ne? Bet tajā brīdī tas bija, nu, pilnīgi, es biju pilnīgā bezcerībā. Bet tas nav nekas. Kādās bezcerībās ir cilvēki un atrodas cilvēki. Varbūt kāds no jums arī, un varbūt kādi jūs ziniet, kas ir tādā bezcerībā, kad vienkārši, kad viss, kas ir bijis jūsu bezcerība, patiesībā ir viņa labākā diena mūžā, ja? Un diemžēl, bet pasaulē tā ir. Bet kur rodās bezcerība? Un es domāju, ka bezcerība nerodās tā uzreiz. Bezcerība nāk tā pamazām. Un man liekas, ka tas sākās viss ar neveiksmēm. Man liekas, tev vienreiz nepaveicās kaut kas. Nu kam negadās, vai ne? Bet tev otrreiz nepaveicās. Tev trešo reizi, tev ceturto reizi kaut kāda neveiksma. Un tev vēl kaut kāda neveiksma. Un tie tu sāc skatīties, ka tā neveiksma sērija jau ir tāda, nu, diezgan pagara. Viņa ir ievilkusies. Un tu sāc skatīties, ka īstenībā es baigais neveiksmnieks. Vai ne? Un tad, piemēram, es nezinu, es domāju, ka tā nav patiesība. Bet varbūt, ka ir. Runā, ka Tomas Edisons, pirms viņš izgudroja spuldzīti ar kvēldiegu, ja? Viņš esot 10 000 reizes mēģinājis, viņam nesanāca. Nu, pat ja viņš 1000 reizes mēģināja. Ja? Un viņš teica tā, es esmu atradis 1000 veidus, kā tas nedarbojās. Un viņš mēģināja vēl. Pilnīgs neveiksminieks. Pilnīgs neveiksminieks, ja? Līdz viņam izdevās. Varbūt kāds no jums esiet dzirdējis par tādu basketbolistu Michael Jordan. 80. Varbūt pat vēl 90. Gados viņš bija, nu, mega basketbola zvaigzni, ja. Tāds triks rādīja basketbolā, kad, nu, citi pat uzskatīja, kad viņš ir visu laiku vislabākais, kāds jau kad ir bijis, ja. Bet viņš pats par sevi saka, ka viņš ir aizmetis garām vairāk kā 3000 metiens. Viņš ir 200 izšķirošajās spēlēs zaudējis. Un 36 reizes viņam ir uzticēts mest izšķirošo metienu. Viņš ir aizmetis garām. Pilnīgs lūzers. Absolūts neveiksminieks. Ja? Ja tā skatās. Un rodās viena neveiksma, un otra neveiksma, un trešā neveiksma. Un skaties, depresija klāt. Cilvēks saka tā, cilvēks iekrīt depresijā. Es domāju, ka nav pareizi. Neviens nevar iekrist depresijā. Depresijā var ieslīdēt. Depresijā nevar iekrist. Tu nevar tā viendien pamodos un depresija uznāca. Ja? Es domāju, ka depresija nāk no tā, ka viņa nāk pamazām. Tu jūti, ka tu ieslīdē depresijā. Un es nezinu, es jums teicu vai nē, bet man vienreiz ar Jānis Šnipka vienreiz man jautāja, Martin, kā tev iet? Bet viņš tā, nu, tā sirsnīgi, vai ne, ieskatās acīs, un viņš saka, Martin, kā tev iet? Un es saku, es cīnos ar depresiju. Un tā saruna kaut kā tālāk neveidojās mums. Un viņš man pēc tam atraksta, Facebookā viņš man uzraksta, Martin, es esmu ritīgi lūdzu Dievu par tevi, un es raizējos, ka tu cīnies ar depresiju. Un es saku, un es jums arī tagad varu pateikt, es ar depresiju cīnos katru dienu. Bet pagaidām es uzvarētājs. Es pagaidām uzvaru. Un paldies Dievam, ka es varu uzvarēt. Es neļaujos. Man visu laiku, jūs nevariet iedomāties, kāds man nāk doms par sevi prātā. Labi, ka jūs to neziniet. Bet es domāju, ka es neesmu vienīgais tāds. Tu pasties uz sevi spoguli un saproti, ah, nē. Ja? Nu, varbūt, ka jums tā nav. Vai tu, piemēram, dzirdi savu balsi kaut kur, vai ne? Un kādā ierakstā. Vai paskaties savu video kaut kādu, kur tu esi uzfilmēts un domā, ah, nē, es ceru, ka es labāk dzīvē izskatos. Vai kā tajā video, ja? Un es cīnos ar depresiju, bet es viņu uzvaru. es viņu uzvaru Jēzus vārdā. Un viņi nāk virsū, vai ne? Jo arī šad un tad, un brīžiem man liekas, ka pārāk bieži, un īstenībā man pat vien brīdi bija tā doma, ka man garīgā dāvana ir kļūdīties. Paldies Dievam, es nevarēju atrast tam bībelisku pamatojumu, tāpēc es to izsvītroju. Ja? Ja tu domā, ka tavu garīgā dāvana ir taisīt kļūdes, tad tā ir malda mācība. Es to tam izgāju cauri, es pārbaudīju, tādas garīgās dāvanas nav. Ir neveikšama sērija, pēc tam nāk depresija. Un pēc tam nākošais ir, kad tu sāc baidīties. Tev sāk palikt bailes, a kas būs tālāk? Kas būs tālāk? Un pirmajā Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā, 18. Pantā, tas ir rakstīts, ka pilnīga mīlestība aizen bailes. Baili nav mīlestībā, pilnīga mīlestība aizen bailes. Un tālāk rakstīts, jo bailēm ir mokas. Un te ir tāda interesanta lieta. Tad, kad es kādreiz mācījos Bībeles skolā, tad milzīgas grāmatas, visādas konkordantes un vārdnīcas un viss kaut kas tāds bija. Bībele tā kā jāšķirst un jāmeklē tur pa vienu vārdiņu vai otru vārdiņu. Gribēju zināt, ko tas grieķu valodā nozīmē un tā. Tagad tas vispār ir tik vienkārši. Es jums varu pateikt, jūs nekad neesat grieķu valodu mācījušies, bet jūs protiet izmantot datoru, ziniet, kas ir internets, tad jūs varat atrast jebkuram vārdam. Grieķu vārdu, jūs varat atrast izskaidrojumu, nozīmes, tas viss ir iespējams. Un tā, man radās interesi, ko nozīmē mokas. Bailēm ir mokas. Kas ir mokas? Kas ir tas vārdiņš mokas? Un es sameklēju to vārdiņu, un tas vārdiņš nozīmē bailes no soda. Ja? Ka tu sagaidi, ka tev būs sods. Ziniet, kāda sajūta ir, ka tu baidies no soda? Ja jūs tagad pacelsiet rokas, kāds, tad zināšu, ka jums ir problēmas ar likumu. Ja jūs baidieties no soda tagad, ja? Man ir citreiz tā, kad es braucu ar mašīnu, kaut kur iznāk mazliet ātrāk pabraukt. Ja? Tajā brīdī, kāds asums ir acī iestādīts uz trafaretām mašīnām un uz tām spožajām vestnēm. Ja? Es cenšos, es ļoti cenšos. Un patiesībā bija vienreiz tā, ka es braucu ar vienu mācītāju kopā pirms daudziem gadiem, kad 10 gadus apakaļ. Es braucu kopā ar vienu mācītāju no Jelgavas uz Liepāju. Un viņam bija tāda mašīna. Bija ļoti, viņam bija mašīna, ar kuru varēja droši braukt. Ja? Viņš bija sveitīts ar tiešām labu mašīnu. Un mēs braucam, un viņš uzliek kruīzes kontroles 90, un mēs tā lēnām braucam. Un es domāju, nu braucam. Un mēs ņem neko neprasīju. Un mēs iebraucam no Jelgavas, iebraucam Dobelē, un viņš uzliek 50, un akal uzspiežu to kruīzes kontroli. Un es braucam, velkamies cauri Dobelē, ja? ar 50. Un tā visu ceļ. Un līdz mēs bijām tikuši līdz Liepājai, visus apmēram tās divas vai cik stundas mēs braucām, tikai tad man pielec. Visu ceļu es domāju, kāpēc mēs nebraucām? Un tikai tad man pielec, kad Satiksmes noteikumi arī ir kaut kas, kas ir, likums. Kaut kas, kas ir jāievēro. Un tas attiecas arī uz ātrumu ierobežojumu. Un īstenībā es esmu daudz labāks tagad nekā es biju kādreiz uz ātrumu ievērošanu. Bet nevienalga reizēm kaut kur gadās kavēt kādu divkalpojumu vai ne. Un tad ir jābrauc ātrāk. Bet tās bailes no soda nav. To nevar salīdzināt. Ar to, ka tu baidies, riktīgi tu baidies, ka tev pieķers, ja? Varbūt bērnībā kāds atcerās, bērnībā varētu atcerēties tāds gadījums no bērnības, ja? Ka tev, ka tu varbūt nāc no kad no skolas mājās un tad tu staigā, līdz paliek tumšs un tad tikai ej mājās. Jo tu zini, kas mājās sagaida, ja? Kādam ir tā bijis? Ja? Bailes mokas ir bailes no soda. Un tas nāk viss tā pamazām. Un tad ir bezcerība. Tad ir bezcerība, ka tu esi depresijā, tu baidies no tā, kas būs tālāk, tu baidies no nākotnes un tu baidies no soda. Bet bezcerība tikai tā, lai būtu kontrastam. Šīs dienas tēma ir cerība. Cerība. Un par cerību jūs varat pasmainīt. Ziniet, ko pasaule saka, kas ir cerība? Paņem, paskatījos vārdnīcā. Paskatījos vārdnīcā. Un tur rakstīts tā, ka cerības definīcija, ja? Cerība ir sajūta, ka tas, kas ir vajadzīgs, tiks iegūts. Cerība ir sajūta, ka tas, kas ir vajadzīgs, tiks iegūts. Vai ka notikumi risināsies vēlamajā virzienā. Tas ir tas, kā vārnīcā ir paskaidrots vārds cerība. Respektīvi, tas, kas ir vajadzīgs. Kas man ir vajadzīgs? Man būtu vajadzīgs nopirkt loterijas biļeti un cerēt, ka es vinnēšu. Un tad es ceru, ka tas, kas man ir vajadzīgs, tas lielais laimests, tiks iegūts. Ja? Vai atkal, kad notikumu risināsies vēlamajā virzienā. Kādam varbūt ir gadījies tā? Es biju, nu ne pats cītīgākais, bet nu es mācījos skolā. Un es gatavojos eksāmeniem. Es nezinu, kā tagad ir skolā. Vai ir biļets eksāmenis kārto ar biļetēm, vai ir kaut kādā nekārto ar biļetēm, ja? Bet kādreiz bija tā, kad bija, tur, piemēram, ģeometrijā vai tur algebrā vai kur bija tik un tik biļetes. Katra biļete tur vien tēma un tad tu aizies uz eksāmenu un tad tu velc biļeti saucamo, ja? Un skaties, kas tur ir. Un bija cilvēki. Bija tādi, kas iemācījās vienu biļeti un viņš iet uz eksāmenu ar cerību. Un tā ir, tas ir tas, kas vislabāk raksturo cerību. Tu iemācies vienīgo biļeti un tu ej uz eksāmenu ar cerību, ka tu viņu izvilks un tu aizej un tu viņu neizvilc. Un tā ir bezcerība. Paliec bez cerības. Bet tas ir tas, kā pasaule definē, kā nu, vārnīca definē vārdu cerību. Un ja šādi skatās uz cerību, tad cerība ir nu, viņi nevar salīdzināt ar ticību. Bet bībeliskajā izpratnē cerība ir pilnīgi cita nozīme. Bībeliskajā izpratnē cerība nav mazāka ticība. Nav mazāka kā ticība, ja? Bet cerība ir ticība, kas iestiepjās nākotnē. Ticība ir šeit un tagad, bet cerība ir, kas ir ticība, kas aiziet tālāk. Un saķer to, kas ir nākotnē. Pārliecība. Pilnīgi tāda, nu, ka tu zini, kas tas, pa ko tu runā. Varētu teikt tā. Ticība ir žēlstības piedzīvošana tagad. Ticība ir, kad tu piedzīvo žēlstību tagad. Cerība ir žēlstības piedzīvošana nākotnē. Ticība ir žēlstības piedzīvošana tagad. Cerība žēlstības piedzīvošana nākotnē. Kur ņem ticību? Paskatīsimies vairākas rakstītes. Un uzšķiriet kopā ar manīm psalmus. Un psalmi ir bībelei pa vidu. Ja atšķir bībeli apmēram viducī, tad var trāpīt uz psalmiem. Ījāp grāmata ir pirms tam, un salmana pamācības ir pēc tam. Un psalmi ir pa vidu. Un 62. Pantā, 6. Pants. Kur ņem cerību? Kur ņemt cerību? Sestais pāns saka, tiešām, esi klusu man dvēseli vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. No Dieva nāk mana cerība. Jaunajā derībā atpakaļ aiziesim. Un tur ir visādas vēstules tālāk, tuvāk uz beigām. Tur ir efeziešu, filipiešu, kolosiešu, tesaloniķiešu. Un tad ir vēstules Timotejam. Un šitais būs pats labākais. Viens no pašiem vislabākajiem šajā dienā, šajā rītā. Šis būs ritīgi labais. Šitam ir jāiepriecina jūs. Atrodiet pirmo vēstuli Timotejam, pirmo nodaļu, pirmā panta. Viens. Pirmā vēstuli Timotejam, pirmā nodaļa, pirmais pants. Šis ir pats labākais. Jums ir jāaplaudē pēc šī panta. Redziet, kad rakstīja vēstules. Jums jau ir iespēja redzēt. Kadreiz, kad rakstīja vēstules. Nu kā tagad, piemēram, mēs rakstam vēstules. Vēstules beigās parakstos. Ar cieņu, Mārtiņš. Bez trigārds, vai ne? Nu, vai kaut kā tā. Kad es rakstu draugiem, es rakstu ar sveicieniem. Ar sveicieniem, Mārtiņš. Kristieši rakstur Kristu vai ar sveitībām vai es sveitīts. Nu, kaut kā tā noslēdz. Senākos laikos, kad rakstīja vēstules, viņi rakstīja sākumā. Tāds un tāds rakstu es, tas un tas rakstu tam un tam. Un tad sakoja vēstu. Un beigās neparakstījās. Bet parakstījās jau sākumā. Īstenībā tā varbūt pat ir labāk, jo tad tu uzreiz redzi, kas tev raksta, vai ne? Kas ir tas, no kā es to vēstules saņēmis? Nu, lūk. Un tur rakstīts ir tā. Pāvils, Kristus Jēzus apustuls pēc Dieva mūsu pestītāja un mūsu kunga, Kristus Jēzus, mūsu cerības. Pavels Timotejam, savam īstam dēlam ticībā un bāvālā tālāk iet vēstuli. Bet ievērojot šito pāntu, šito lietu, un kunga, Kristus Jēzus, mūsu cerības. Kristus ir vienlīdzīgi cerība. Kristus ir cerība. Pieķeries šitam vārnam. Kristus ir cerība. Bez Kristus ir bezcerība. Es biju visdziļākajā bezcerībā tajā brīdī, pirms es iepazinu Kristu. Es domāju, ka tam tā nav obligāti jābūt. Bet man tā bija. Un es zinu, ka lielai daļai cilvēku ir tas tajā bezcerībā, kur vislabāk tu saproti, ka tu esi bez cerības, ir, kad viņi meklē cerību. Un tā patiesā cerība ir kungs, Kristus, Jēzus ir mūsu cerība. Un tagad tā, ja tu lasīsi Bībeli tālāk, un Bībelē tur, kur ieraudzīs vārdu cerību, ieliks Jēzus Kristu, pēkšņi tik daudz lietas saliekās. Cerība un tur Kristus. Paskatāmies vēl kādu rakstvietiņu. Romiešiem. Tā ir pirmā vēstule. Ir vēstules korintiešiem un vēl pirms vēstulēm korintiešiem ir vēstule romiešiem. Un tā ir tūlītais apustuļu darbiem. Jaunajā derībā. Ja? Un romiešiem 15. Nodaļā 13. Pāns. Ziniet, šito pāntu noteikti, nu, gandrīz visi kristieši zina. Jāņa 3:16, jā? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, kad viņš deva. Ko viņš deva? Savu vienpiedzimušo dēlu viņš deva, kā viņš sauca? Viņš sauca Jēzus. Dievs, tēvs, deva savu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Paskaties romiešiem, kas ir rakstīts. 13. Pāns. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru. Jēzus teica, es savus vārdus saku, lai mans miers būtu jūsos. To viss es uz jums esmu runājis, lai mans prieks būtu jūsos. Un te ir rakstīts, bet cerības devējs, Dievs deva ko? Dievs deva savu dēlu. Viņš deva cerību, lai piepildi jūs ar visu prieku un mieru. Ticībā, lai jūs kļūtu bagāti. Iekš kā? Iekš cerību. Iegūsti to cerību. Saņem to cerību šodien. Ņem ciet to cerību šodien. Tagad tu līdās pieķeries tai cerībai. Ir vēl viens labs piemērs ebreju vēstulē. Un ebreju vēstule ir gandrīz jau gandrīz pašās beigās, kur mēs pierakstījām to ticības definīciju. Ja? Ebreju vēstule. Un kādreiz bija mans mīļākais koledžā pasniedzējs. Bija tāds dīns. Un viņš bija, viņa, kā viņš pats teica, viņa lielākā vēlēšanās bija, ziniet, kad profesori un akadēmiķi, viņi ir tādi sausiņi, nu, savā veidā, tādi garlaicīgi runātāji, un viņš teica, viņa lielākā vēlēšanās, viņa sapnis ir, ka viņu saukt par, kurš ir, ka viņš ir akadēmiķis, kurš deg. Un viņš bija tāds, kurš deg. Un es centos paņemt visus iespējamos priekšmetus, ko viņš mācīja. Vienalga, kas tas bija. Vienalga, vienīgais, ko es nepaņēmu grieķu valodu, bet vajadzēja. Bet pārējuši visus es mācījos, ko vien varēja. Un viņš vienreiz jautāja, viņš teica, klasē, ko jūs gribiet? Atklāsmes grāmatu mācīties nākošajā pusgadā vai vēstuli ebrejiem? Mēs nobalsojam par atklāsmes grāmatu. Vienbalsīgi, jo tas likās kaut kas, wow, tas ir, wow, tur kaut kas, tur ja kaut ko varētu sākt saprast, vai ne, tas būtu to vērts. Bet es toreiz nesapratu, bet īstenībā ebreju vēstuli daudz neatpaliek. Viņi, tur varbūt nav tik iespaidīgs apraksti un skati, ja? Bet ebreju vēstuli savā sarežģītībā, un savā tajā simbolismā daudz neatpaliek, un tagad es saprotu, kāpēc viņš jautāja, nu, tā kā salīdzinot divus vienādus, bet toreiz nesapratu, un tā. Bet sestajā nodaļā vēstulē ebrejiem. No 13. Līdz nodaļas beigām. Un tur rakstīts tā, jo Dievs Abrahamam, apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie sevis paša sacīdams. Svētīdams es tevi svētīšu un vairodams es tevi vairošu. Un tā pacietīgi gaidīs viņš saņēma apsolīto. Jo cilvēks zvēra pie kaut kā lielāka un zvērests ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrunu. Gribēdams apsolījumu manteniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu, lai šīs divas lietas, kad viņš svētīdams svētīs, un kad viņš vairodams vairos, ja, tās divas lietas, lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību. Un cerība tālāk, ja? Tā mums, tā cerība, tā mums ir par drošu un stipru dvēseles enkuru, kas sniedz iekšā aiz priekškaru. Es varu tevi gar palūkt, palīdzēt. Paņem savu jāku. Par to enkuru runājot. Nē, nāc palīgā. Jā, aiz patur to jāku, man šitā te tā priekšā. To ir tumbai, tā ir abām roku, tā izplatiņa, tā kā priekškars. Jā. Un šitā te. Jā, kad tu rastīts, ka tas enkurs ir aiz priekškara. Un tā cerība ir tā, kas sniedzās aiz priekškara, ka tu pieķeries tai tumbai un ka tu nevari viņu pakustināt. Tu nevari viņu izraut ārā. Tu viņu neredzi, tāpēc viņa ir cerība. Tāpēc viņa ir cerība, ka viņa nav redzama. Aiz priekškar, bet tas ēkurs ir neizkustināms. Saprot apmēram? Jūs nevarat redzēt tur beigās, bet apmēram tā, ka ritīgi pieķerās. Paldies. Un redz, ēnkura arī ir dažādi. Piemēram, kāds mums parasti asociējās ēnkurs, kad izmet jūrā pārpa borti, ja, vai nu, kuģis nolaiž ēnkuru, tad viņš kaut kur tur velkās pa gruntu, un tad es kaut kā cerams aizķerās. Un tad nostabilizējās. Bet vai jūs kāds esiet saistīts ar būvniecību arī? Kāds būvinžinieris? Vai kāds ar būvniecību, ja? Tad, kad, piemēram, kad taisi metāla konstrukcijas, angārs, ja, vai kaut kāds tāds, tad liek virsū tāds metāla rības, ja, kuras kolonas un tad fermas augšā, un tās kolonas krūvē pie pamatiem. Un tajos pamatos, tur tāds torči ārā, tāds skrūvs, ja, un tur nāk tāds skrūvs ārā, un tās skrūvs sauc, skaļāk. Ēnkuri, tos sauc pa ēnkuriem, un viņi ir tādi. Viņi, kad betonē iekšā, ja, saliek armatūru, armējumu. Un tās skrūs pietin pie tā armatūras, viņas iet tā lejā, un tad viņas ir tāds āķis. Ja. Un tad, kad viņi pielē pilna betona tos pamata, un viņš iebetonējas, tu viņu ārā nevar izraut vairāk. Tur nav varianti, ka viņu var izraut ārā. Viņš ir jauz spridzin. Viņi nevar izraut ārā. Un tāpēc viņi sauc pa ēnkuru skrūvē. Un pie tām pieskrūvē to konstrukciju klāt. Vienalga, cik viņi liela būtu. No tā ir atkarīgs tur kā aprēķina, vai ne, cik viņām dziļām jābūt, cik viņas tur jānostiprina un tā. Vai cik skaitā viņām ir jābūt. Nu, tur ir būvinžinieri to visu rēķina. Bet tas ir ēnkurs. Un Dieva vārds saka, cerība mums ir droši. Un stiprs, par jebkur stiprāko enkurskrūvu, kas ir aiz priekškara. Cerība ir Kristus. Amen. Cerība ir Kristus. Un tur mazliet uz atpakaļ. 11. Pantā. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopt kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Lai jūs pastāvētu cerībā līdz galam. Un Dievs tev ir Devs cerību. Un arī šajā rītā jau īpaši. Un es gribētu vēl vienu rakstiet no vēstules romiešiem atpakaļ. Mums tur tā iznāk pašķirstīt uz priekšu uz atpakaļ, bet tas ir labi. Jūs zināsiet, kur kas apmēram atrodas. Ja jūs to jau nezinājāt. Bet vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, tur atkal ir kādas interesantas lietas par cerību. Un no 1. Līdz 5. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzus Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tajā žēlstībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā. Mēs varam teikt sev laimīgus cerībā. Mēs varam teikt sev laimīgu Kristu, iemantot dievišķo godību. Bet ne par to vienu. Mēs teicam sevis laimīgus arī ciešanās. Un ciešanas ir tāds lieta, kā es teicu, tāpat kā bēdz, kuras grozies kā gribi, bet viņas skar šeit uz zemes. Nu, es bēdu teikt, 100% viss. Citam lielāks, citam mazāks, bet mums katram iznāk šeit uz zemes saskarties ar ciešanām. Mēs teicam sev laimīgi šajās ciešanās zinādami, ka ciešanas rada izturību, Izturība, pastāvība, pastāvība, cerība. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izliet Dievu mīlestību ar svēto garu, kas mums dots. Zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība, pastāvība. Pastāvība ir tas vārdiņš, kurš varbūt precīzāk būtu tulkot raksturu. Ja, jo pastāvība, nu tā, neizsaka to domu, ja, bet izturība, ciešanas rada izturību, izturība veido raksturu. Un raksturs cerība. Bet cerība nepamet kaunā. Kristus nepamet kaunā. Kristus ir tas, kurš tev nekad nepametīs kaunā. Valdim Indrišona, kam ir tā dziesma. Kā bija? Ar Kristu būt kalnā. Ja? Un cilvēks saka, ka viņš dzied, ka tā dziesma ir kaunā. Bet man liekas, ka viņš dzied kalnā. Kā ir patiesībā kāds zin? Kalnā? Kaunā? Kaunā. Man liekas, ka kalnā. Man liekas, Kristus gāja kalnā. Pielūk tēvā. Ar Kristu būt kalnā. Man ir vairāk cilvēku mēģinājuši iestāstīt, ka patiesībā tur tie vārdi ir kaunā. Bet, nu es nezinu. Ja jūs kāds pazīstiet valdi, personīgi paprasiet viņam. Vislielākā laime ir ar Kristu būt kalnā. Nevis kaunā. Bet ja Kristus ir mūsu cerība, viņš nekad nepametīs tevi kaunā. Es saprotu, ja tur tomēr ir ar Kristu būt kaunā, tad tas ir tā, ka cits smējās par Kristu, un tu vienkārši nepamūc maliņā. Un tāpēc tu arī esi kaunā, jo cilvēks smējās par Jēzus, jā. Nevis, kad Jēzus tev pamet kaunā, kad tu esi vīlies un tu esi kaunā. Jo cerība nepamet, bet cerība nepamet kaunā. Un kāpēc cerība? Kāpēc Kristus nepamet kaunā? Viņš teica, es iešu pie tēvu, bet es jūs neatstāšu bāriņus. Viņš teica, es jums došu aizstāvu, svēto garu. Un paskaties, te atkal rakstīts. Kristus nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dievu mīlestība caur svēto garu. Vēstuli romiešiem rakstīja Pāvils. Jāņa evaņģēlija, kur Kristus teica, kad viņš dos citu aizstāvu, to rakstīja Jānis. Viņa savstarpēji nebija pazīstams starp citu. Apostols Pāvils nebija viens no Jēzus mācekļiem. Un man tas tik parāda vēl, ka šito grāmatu, kas sastāv no tik daudzām grāmatām apkopotām vienā grāmatā, ja kāds tic, ka to ir uzrakstījuši cilvēki, un nevis Dievs, man liekas, ir vajadzīga lielāka ticība, nekā noticēt, ka to ir uzrakstījis Dievs. Jo šādas lietas kopā salikt, ja? Kad redzētu, pa cik daudzām vietām mēs paskatījāmies, ja tu paskaties, ka cerība ir Kristus, cerība nepamet tev kaunā. Kristus nepamet tev kaunā. Cerība ir tas enkurs, kuram ir liela auga. Kristus ir tavs enkurs, pie kā tu var pieķerties. Kas ir pats stiprākais, kas ir pats stabilākais. Apmēram gadu atpakaļ es biju pirmo reizi jūs draudzē šeit priekšā kuldīgā, kad mēs ar sievu stāstījām par to, kā mēs sagaidījām savu otro bērniņu, ja? Cik no jums bijāt tad? Daudz, tad tikai daži neesiet bijuši. Bet ceļš līdz tam nebija viegls. Un tur bija daudz ciešanu un daudz sāpju un daudz bēdu. Bet Dievs deva savu cerību. Dievs bija devis savu cerību. Un pēc tam, caur savu vārdu, apstiprinājis to, un caur cilvēkiem apstiprinājis to, un caur pravietojumiem apstiprinājis to, mums bija cerība, mums bija stipri pie kā pieķerties. Bet tas bija neredzams. Saprotiet? Kur tā atšķirība, ja? Mēs ticējām, bet tas bija neredzams. Tas bija nākotnē, kas šodien jau ir gandrīz 2 gadu veca. Nākotnē, ja? Kas jau ir 2 gadu veca, gandrīz pagātnē, ja? Krišānītim martā būs 2 gadi. Jau. Un vienkārši, wow, Dievs deva to cerību, un deva cerību mums ticības sagaidīt to cerību šeit. Ir no neredzamā redzamajā, bet turoties, nevis kaut kā vienkārši, bet uz to pie tā stiprā enkura, kas ir Kristus. Cerība nav vienkārši tāds optimistisks, nu, domāšanas veids. Cilvēks saka, nu, gan jau būs labi. Viss, kas notiek, notiek uz labu. Es iedzirdēšu tā cilvēku saku, vai ne? Viss, kas notiek, notiek uz labu. Tā nav taisnība. Nav tā, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Ir daudz lietas, kas nav uz labu, kas notiek. Tas, ka Dievs viņus var pēc tam pārvērst par labu, tas gan. Bet visas lietas vienmēr nenotiek uz labu. Ja? Ja tev nav šī cerība. Tas nav arī tā, ka, ziniet, ir, es pats neesmu lasījis, manās rokās nav bijis, bet es zinu, ka ir tāds ļoti izplatīti pēdējā laikā pozitīvās domāšanas kaut kādas tur terapijas vai kaut kādas pozitīvās domāšanas grāmatas, kad domāt labas domas un domāt pozitīvas tur virziens vai ne. Un tā, es esmu saticis cilvēks, kas tam visam tā kā tic un to lasījuši ir. Un viņi pat atsaucās tur uz kaut kādām bībeles pantiem un tāpēc domā, ka tas ir balstīts bībelē. Bet tas nav viens un tas pats. Ka tev ir cerība Kristus, tad tu vienkārši nevar nebūt optimists. Man tā liekas. Tu vienkārši, nu, tev ir pamats, tev ir enkurs, tev ir viss, tev ir tik daudz. Ir tādi, pat tiem optimistiem, ziniet, ir visādi joki. Citi arī, nu, tādi tie praktiski, vai ne, saka, ka optimisti ir tie, kas izgudroja lidmašīnas, bet pesimistis ir tie, kas izgudroja izpletņas. Nu, kad ar domu, kad, nu, ir kā abi ir vajadzīgi, vai ne? Un to joku par tiem dviņiem jūs varbūt jau esiet dzirdējuši, ka bija tie divi dviņi puikas, un viens pilnīgs pesimists, absolūti bezcerīgs pesimists, ja? Visā tikai slikti saskat. Un otrs atkal pilnīgi nelabojams optimists. Un tie vecāki, nu, mēģina viņu kaut kā tur līdzsvar rast, bet, nu, nevar. Tas viens vienmēr ir visi slikti, un otram vienmēr viss ir labi. Un es nezinu, kur... Tas noteikti ir joks, tā nav patiesība, bet vecāki izdomājuši bija vienos Ziemassvētkos uztaisīt tādu joku. Tam vienam, tam pesimistam, ar dāvanām ir pilna istaba. Tur visādi, tur radio vadāmās mašīnas un helikopteri un lidmašīnas un kuģi un nu, viss, ko vien tik var iedomāties, ja? Un tam otram, nu, tād atstāja istabas vidū tādu zirgābolu čupiņu, ja? Un tas pirmais, tais Ziemassvētku krītā, viņš saka, nē, kāpēc tik daudz dāvanas, ka tam visam izbeigsies baterijas, cik daudz būs vajadzīgs baterijas pirkt, un tas sabojāsies, un tas neies, un to vējš aizpūtīs, un tas noslīgs, un tas, nu, viss atkal ir slikti, ja? Un aiziet pie tā otrā, un tas otrais priecīgs lēkā ap to čupiņu un lec un priecājās un viņš saka, skaties, Ziemassvētku vecīts bija manā istabā. Viņš izbrauc cauri. Nu, bet tas ir joks, protams, vai ne? Bet mums ir jābūt praktiskiem tajā visā. Nu, par to cerību. Par nas, bet nav. Mums ir jābūt praktiskiem. Mums ir jāpieķerās tam vārdam. Jāsadzird, ko Dievs saka. Un jārīkojās. Redziet, ienaidnieks, velns, viņš ir nāc, lai zakt, nokaut un nomaitāt. Tas ir viņa. Tas ir tas, kā viņš darbojās. Ja? Un viņš to dara, manuprāt, visaugstākā meistarība, ko velns var izdarīt, ir, ka viņš var panākt, ka tu pats sev nogalini. Ja? Ka neviens cits nav jāiesaist. Ka tu pats izdari sev galu. Novest tik tālu, kad nevienam no malas nav jāiejaucās. Tu pats izdari sev galvu. Un tas ir tas, ko ienaidnieks grib. Viņš noved neveiksmību, depresiju, bezcerībā. Un kad tu neredzi vairs, ko tālāk. Un tu ņem striķi un ziebs un vai meklē citu veidu, kā izdarīt sev galvu. Viņš ir tas, kurš grib nogalināt. Viņš ir tas, kurš grib izpostīt. Jo viņš nav dzīvības devējs. Dievs ir dzīvības devējs. Kristus ir dzīvības devējs. Kristus ir cerība. Kristus ir dzīvība. Bez Kristus bezcerība ir bez Kristus esība. Pieķeries Kristum savai cerībai, lai tev ir cerība. Jo kā ebrejiem rakstīts 10. nodaļā, 35. pantā, 36. Cerības drosmē ir liela alga. Kad tev ir cerība uz lielu algu. Un ziniet, kas vēl ir interesanti? Ka tam, kuram ir cerība, tam ir vislielākās iespējas. Ja tu, kuldīgs draudze, ja jūs kļūsiet, ja mēs kļūsim kā kristieši, ja mēs būsim tie, kas dod cerību cilvēkiem, kuriem viņas nav, un cerība ir vajadzīga pilnīgi visiem, tad mēs būsim visietekmīgākie cilvēki. Jo arī to viens gudrs cilvēks teica, tas cilvēks, kurš var dot cerību, tam ir vislielākā ietekme. Un ziniet, to nav teicis neviens ticīgs cilvēks. To ir teikuši politiķi. Tas cilvēks, kurš var iedot vislielāko cerību, tam ir vislielākā ietekme. Kurš var iedot vēl lielāku cerību kā Kristu? Mēs, kas pazīstam Jēzus Kristu, mēs varam iedot Kristu citiem. Mēs varam parādīt. Bet mēs to nedaram. Mēs nedodam cerību. Labi, teiksim tā, mēs nevienmēr dodam cerību. Jo es zinu, ka jūs to dariet. Es zinu, kad ir kalpošanas, vai ne? Tiem pašiem dažādiem atkarīgiem cilvēkiem, vai ne? Kuri ir zaudējuši ar cerību. Kur ir bezcerībā, ja? Kad jūs to dariet, jūs to dodiet, turpiniet to darīt, un jūs redzēsiet, kad jūs būsiet, mēs būsim cerības nesēji. Kuldīgā, Liepājā, Latvijā ir vajadzīga cerība. Skaties, kur apkārt grib. Visur ir vajadzīga cerība. Visiem ir vajadzīga cerība. Man ir vajadzīga cerība. Tev ir vajadzīga cerība. Kuldīgai ir vajadzīga cerība. Latvijai ir vajadzīga cerība. Esiet cerības nesēji. Esiet cerības nesēji. Lūksim Dievu, bet es gribētu, ka jūs to dariet. Tur, kur jūs esiet, Kurš jums ir tuvāk? Blakus sēdētājs, ja? Lūdziet viens par otru. Dodiet cerību. Savā veidā, es gribētu teikt, pravietojiet. Runājiet cerības vārds. Sakiet ārā uz to cilvēku cerību. Ja? Pasēdieties tuvāk, kur jūs esiet tālāk kāds no kāda. Lai jūs variet viens par otru lūgt. Lai jūs variet dot cerību. Un tiešām skatieties, kad kāds nepaliek viens. Mēs gribam šo cerību nest tiem, kuriem viņi nav. Es tev lūdzu, kungs, dod šajā nedēļā mums satikt cilvēks, kam vajadzīga cerība. Dod mums katram šī dievišķo tikšanos, lai varam cerību dot kādam. Es lūdzu Jēzus vārdā, kungs, pēc šīs iespējas katram, kurš tavu cerību ir saņēmis, katram šajā nedēļā. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Mēs varētu kopā slavēt Dievu ar vienu sarežģītu dziesmu. Ar vienu sarežģītu, bet ļoti labu dziesmu. Vien Kristu man ir cerība. Un slavēsim kopā viņu. Teiksim Dievu. Slavēšanas laikā vienkārši tev ir vajadzīga aizlūkšana. Nebaidies, nekaunējies. Nāc priekšā. Liec vajadzību Dievam uz altāru. Mēs esam šeit, lai kalpot Dieva spēkā. Dievs mums ir Devis vāra autoritāte. Un es ticu, ka Dievs grib tev šodien palīdzēt. Dievs tev grib svētīt. Dievs tev grib atbrīvot. Dievs tev grib dziedināt. Amen. Paliekam vienkārši pielūksmes atmosfērā, vienkārši lūksim, bet nāk dziedātais galvenais. Krustā Jēzum nomirstot, ir sots, dzīvoju Kristus nāves dēļ. Pie krustā Jēzu nomirstot, ir Dieva dusmas remdētās, jo uzlikts viņam bija visots, dzīvoju Kristus nāves dēļ.